Välkomna till Cinema Kina, en podcast om kinesisk film. Som idag ska handla om adaptioner av kända filmer, kinesiska adaptioner av kända filmer. Det finns en kinesisk variant av japanska De sju samurajerna. Och det finns en kinesisk variant av Coen-klassikern Blood Simple. Det finns även en kinesisk variant av Steve Martin-filmen från 80-talet Raka spåret till Chicago. Ja, vilken ska vi börja med då? Vad sägs om Raka spåret till Chicago? Ja, kanske det. Ja, det är ju en komedi måste man väl säga att den är. I bägge fallen att den är. Med Steve Martin och John Candy i huvudrollerna. Ja, och nu kommer jag inte ens ihåg vilka de här två figurerna. Det är samma två figurer som är med i den kinesiska filmen också. Och den heter ju Renzai Yongto, alltså som man kallar det för. Den engelska titeln är Lost on Journey. Ja, lite tveksam engelska. Ja, det är lite folk, människor på i svårigheter. På svåra vägar eller på villospår eller vad man ska översätta det med. Yong är ju ett väldigt frustrerat kinesiskt tecken också. Ja. Det föreställer ett sånt här förtvivlat smiley ansikte. Ja, just det. Ja, det finns två sätt att skriva på. Det finns en annan som är lite krångligare men inte lika intressant. En ålderdomlig form också. Och det har ju blivit ett väldigt populärt tecken i Kina också. Att man till och med att man har vissa Yong Yong Yorsheng brukar väl bara såna här, på sajter så brukar man kunna gå in och kolla på. Alltså folks klagomål eller som insändarsida ungefär kan man säga. En slags ris och ros, risvariant. Ja, precis. Så att den signalerar ju på något sätt modern populärkultur bara redan i titeln kan man säga. Så att det signalerar ju att det ska vara något lite tokroligt men ändå att det är två stycken som hela tiden råkar ut för en massa svårigheter. Och det är ju verkligen vad den kinesiska filmen och den amerikanska förlagen också signalerar. Vad säger du då om den? Ska vi presentera kanske de här skådespelarna i den kinesiska filmen? Ja, huvudpersonerna spelas ju då av Xu Zhong och Wang Baoqiang. Och Wang Baoqiang var väl ganska känd även innan den här. Men efter den här filmen och de filmerna som kom efter och i och med det här samarbetet med Xu Zhong och de andra filmskaparna runt den här produktionen så blev han ju en av de allra största och nu har han hur mycket betalt som helst för varje film han gör. Han har blivit så här, han har personifierat migrantarbetaren i kinesiska filmer. Men är han det själv en migrantarbetare som har kommit upp så helt enkelt? Som han har gjort liksom karriär från botten och uppåt? Han är ju inte en professionell skådis när han gjorde den första filmen, Blind Shaft. Vad jag vet i alla fall. Det är i sådana fall om han har gått på teaterskola efter det. Ja, det var ju en film av helt annan slag som var ganska svart och till och med som var förbjuden väl under en ganska lång tid i Kina. Kanske fortfarande är det. Men det är lite liknande karaktär. Det är bara det att för det är fortfarande den här, han spelar ofta väldigt naiva figurer som kommer till storstan från landet. Och i den här Blind Shaft så blir han utnyttjad och han är en slags offer. Fast det går ändå bra för honom i slutet. Men i Renzai Yongto så är han mer den här glada, lite naiva lantisen som tror alla om gott och är väldigt positiv. Han är en riktig bonläpp kan man säga. Och det, där skiljer han sig lite grann från karaktären i den här Steve Martin-filmen som ändå är lite mera. Handelsresan är väl som spelas av John Candy. Symboliserar väl också i amerikansk populärkultur någon person som också ganska långt ner i varje fall på liksom den intellektuella och liksom sociala skalan. Han har en stor blå billig dunjacka medan Steve Martin karaktären som är en reklamare från New York kan ha en dyr tjock ullrock. Men så att på sätt och vis kan man ju säga då att den här i den kinesiska versionen så är den karaktären ändå har liksom ändå mer ger mer positiva vibbar eftersom väldigt många människor i Kina kan säkert identifieras med den personen och önskar att den personen ska klara sig bra. Men det visar ju också när han till exempel när de ska resa iväg på flygplan då, att när han ska köpa biljetter så har han aldrig åkt flygplan, för han frågar då om den här biljetten som han har fått, om det är en sittplats eller en ståplats. Och då får han ju svar förstås att på flygplanen så finns det bara ståplats eller sittplatser. Och han är ju van då att åka i Kina, när man åker tåg så kan man ju ofta få ståplatser. Jag har själv åkt ståplats många gånger när det inte finns sittplatser. Men man får ändå betala för ståplatsen också. Och det visar ju då på liksom att han har inte varit ute och rört på sig så mycket i världen. Och han arbetar ju på den här... På det här mejeriet får man väl kalla det för då. Som heter den lyckliga mjölkfabriken. Ja, men på något sätt så är det ju ändå samma klassklyfta som man ger uttryck för. Det är bara det att den har gått lite snabbare i den kinesiska versionen. Mm. Då är det en lite djupare skillnad mellan de här två. Men i den amerikanska versionen så handlar det också om en stressad stadsbo som träffar den här lite mera... okultiverade, stora, överviktiga amerikanen från en lite lägre samhällsklass. Mm. Men de är väl också, ändå i den amerikanska versionen så är de lite mer jämlika i tilltalet till varandra. I den kinesiska versionen så är det så att den här bondläppskaraktären, han tilltalar hela tiden den här direktören med just med Laoban. Han kallar honom hela tiden för direktören eller bossen eller så. Och det gör han rakt igenom hela filmen ända fram till den sista scenen. De lägger aldrig bort titlarna. Eller det är inte så att, och det är inte så att han säger ni, för det säger man inte på kinesiska. Men han kallar honom hela tiden chefen. Så att det är olika sätt att... också att visa på de här klyftorna mellan de här personerna på ett typiskt kinesiskt och typiskt amerikanskt vis. Och i den amerikanska filmen så pratar de också om klyftorna. Du ska inte tro att du är så himla... Jag har också jobbat och det finns den här... det finns en scen när de har ett grän, när den här konflikten liksom drivs till sin spets. Och det finns inte riktigt i den kinesiska versionen heller på samma sätt. Och sen är det väl också, som vi pratade om lite tidigare, att den kinesiska direktören är mera direktör än Steve Martin-direktören, eller reklamaren. Att han rår sig själv, han äger på något sätt den här fabriken. Och det börjar ju med att han kallar in tre underhuggare, och varav han avskedar den ena. Först tar han om hur jävla usel han är, och sen så får han sparken. Och sen de andra två får en riktig uppsträckning, och att de ska skärpa sig när de kommer tillbaka. Så han är liksom en riktig direktör som inte heller har några över sig som håller på och klämmer på honom. För Steve Martins karaktär då, han sitter ju i ett styrelserum och får bakläxa av sin chef. Han är inte riktigt nöjd, han har gjort en reklam för... ett läppstift eller någonting, och han blir lite hunsad. Så att han är ändå den här stressade, pressade storstadsbon som befinner sig i ekorrhjulet. Men det är ändå så att båda två ska åka tillbaka till sina fruar, och i den kinesiska filmen är det ju typiskt att det är under det kinesiska nyåret och alla åker tillbaka till sina familjer och till sina hemorter. Och i Kina så är det ju väldigt vanligt att man befinner sig på annan ort där man arbetar, både om man är direktör eller har det ganska bra, eller om man är vanlig arbetare. Att det är ganska, det är ingen märkvärdighet att man har lämnat familjen och frun och barn på ett annat ställe. Så att på det sättet känns ju själva intrigen väldigt naturlig. Det är en historia som passar egentligen väldigt bra i den kinesiska kontexten. Det är ju ett amerikanskt manus från början, men den låter sig appliceras väldigt bra, tycker jag, på den kinesiska samtiden. Vad tycker du? Mm. Och sen, det är ju väldigt bra. Sen har man ju lagt till då saker som gör den ännu mera kinesisk. Att Steve Martin har ju ingen älskarinna, men det har ju naturligtvis den här direktören. Han måste ha en älskarinna, han är direktör. Jo, men och han är dessutom befinner sig på annan plats. Att han skulle vara på året om, på ett annat ställe utan att ha en älskarinna verkar ju i den kinesiska moderna kapitalistiska kontexten, så är det otänkbart. Så att han har då en, och de ser rätt hans älskarinna och hans fru ser rätt likadana, det är samma sort. Ja, hans älskarinna är väl lite yngre. Fast det är inte så stor skillnad. Jag tyckte till och med hans fru var lite snyggare än. Ja, hon är fin. Båda två är väldigt vackra. Ja, så att det är liksom inte någon, det är inte så att han har en gammal sliten fru och en ung älskarinna, utan han har en väldigt vacker ung fru och en väldigt vacker ung älskarinna. Och jag vet inte om det är någonting som riktigt så här ifrågasätter hans hur sympatisk han är om man tänker för den kinesiska biopubliken. Det är kanske löjligt att göra ett sånt antagande, men jag tror inte att, jag menar, det är ganska normalt på något sätt. Mm. Det är väl det enda som man kan tycka är att det finns mycket som är specifikt kinesiskt, men just det där att när det sen avslöjas då, det så kommer den här älskarinnan till honom när han har kommit till Changsha och hon har besökt hans familj, eller fan säger hon det på något sätt. Och hon har sett hans fru och hans barn och så. Och hon har på något sätt också förstått det fina som hans fru och hans familj är, och att hon aldrig vill förstöra det. Och hans fru vet redan om att han har en älskarinna. Det är bara han själv som inte vet om att hon vet om någonting. Mm. Men så är båda så otroligt förstående. Båda älskar honom fortfarande. Älskarinna gör det också. Hon förstår att hon inte vill förstöra honom. Men hon kommer ändå fortsätta att älska honom. Den här tiden som hon har varit tillsammans med honom, vad det nu är, 7-8 månader, hon säger, har varit den lyckligaste i hennes liv. Och hans fru är extremt förstående. Det är nästan så att hon tröstar honom. För att de förstår att han är så sorgsen över att han är tvungen att överge sin älskarinna och så. Det är en ganska bizarr upplösning på hela den konflikten. Så att det är också, och det kan man tycka då, nej men det där är, så där får du inte gå till. Han måste ju få sitt straff och hans fru måste skälla ut honom eller lämna honom eller någonting. Någon liten örfil eller någonting måste, men samtidigt kan man ju säga då att de är mognare än han och de kan försonas med det här. Mm. Så att det blir ju ändå någon sorts lycklig upplösning också på det, fast det inte sker med hårda ord och dramatik och så. Ja, jag har inte kanske samma positiva läsning riktigt av de karaktärerna, för att jag tänker mig att de mest är väldigt, väldigt platta. För kvinnorollerna i till exempel den här Lost in Thailand, de är ju ännu plattare och ännu värre. Och där tycker jag det syns mer tydligt att det handlar inte direkt om några väldigt så här storsinta kvinnor som liksom kan, jag vet inte, bära det här. Utan det är bara väldigt platta och konstiga konstruktioner. Ja, det kan man säga. Men här är det ändå så att det handlar om, det är ju den här färden som är liksom själva historien. Så att de kommer ju liksom, det är inte så att någon tyngdpunkt ligger på det heller, utan det är bara att det måste liksom ändå, den mattan måste också rullas ihop för att det ska gå, för att det ska gå ihop liksom på det sättet. Ja, så den där. Här borde gå där. Här går det. Vad handlar den här scenen om, Göran? Jo, det handlar ju om att jag tror att det är någon trafikstockning alldeles i scenen tidigare, så de kommer inte fram och säger, eller om det är någon bro som har ramlat ihop eller någonting, och då säger de att chauffören säger då att ja, det här kanske kan lösa sig snabbt och då kan vi åka redan imorgon, men det kan också ta längre. Då blir de väldigt, framförallt den här direktören blir väldigt förtvivlad då. Och då säger de, varför kan inte åka in här? Här går det att köra, men genom den här byn, men det är förbjudet, då får man inte åka och så. Men då tar han fram plånboken som man gör vid några tillfällen, den här direktören. Ganska många tillfällen. Ja, hon betalar pengar för att de ska åka in där. Och det är den här vägen blir sämre och sämre ju längre den kommer in i byn. Till slut så kommer en man och drar en kvinna kanske inte, jag vet inte om det är en rullstol, men någon slags kärra i alla fall. Och så kör de på dem istället. Och då blir det ju problem. Och då kommer han ut igen och tar fram plånboken för att försöka betala den här personen, men han nöjer sig inte med de här 500 yuan som han plockar fram, utan och istället väller resten av byn med högafflar och hackor och värre saker och börjar kasta sten och sådär. Men under tiden som det här angreppet sker så har vår kära migrantarbetare gjort några såna här uppmjukningsövningar kring bussen och hoppar runt och så. Ja, och sen så förstår han att den här kvinnan har drabbats av någon slags, hon har satt mat i halsen, så han börjar klämma henne på magen så här, och då till slut så ramlar det ut någon dumpling där så att hon känner sig bra, och då ser den här andra bonden det, och då blir han tvärtom väldigt glad och då blir alla väldigt vänligt stämda gentemot de här busspassagerarna, så de fixar mat och sätter fram bord och de, så att allting blir frid och fröjd igen och så kan de åka vidare. Ja, Men ska vi kanske ska lämna den här filmen. Vi ska ju inte berätta precis vad filmen handlar om. Mm, inga spoilers. Vad sägs om att gå vidare till bröderna Coen-filmen Blood Simple, som finns i en kinesisk variant med namnet San Chang Pai An Jing Chi. På engelska till exempel, det finns lite olika titlar, men A Woman, A Gun and A Noodle Shop. Ja, det är en uppräkning av de viktigaste ingredienserna. Den kinesiska titeln är väldigt klurig, för den är modellerad efter en sån här klassisk sätt att ge titlar till sån här populär litterära noveller. Så att det är först tre skott och så Pai An, det betyder egentligen att slå i bordet alltså. Och sen det sista, Jing Qi, en slags, vad man kallar det för, en spännande historia eller en överraskning. Ja, en spännande historia. Så att det är liksom en viss kategori det här. Så att det går egentligen inte att översätta den. Men jag tycker att ändå att den här titeln med den här uppräkningen av de tre ingredienserna är ändå ganska bra. Och det är alltså en kvinna, ett vapen och en liten nudelrestaurang. Ja, och det finns en nudelrestaurang och det är som drivs då utav den här kvinnan och hennes hemske man. Och sen så finns det då en älskare som spelas av en kinesisk, en numera väldigt känd Qi-skådespelare, en varietéteaterartist skulle man kunna kalla honom för, som heter Xiaoshen Yang. Han har tagit sin namn efter en stad i Dongbei i nordöstra Kina som han kommer ifrån. Och han i sin roll som en varietéartist så spelar han ofta fjollor, inte män som spelar kvinnor som man gör i Peking opera, men väldigt effeminiserade män. Det är hans specialitet som han spelar till, och han gör det i en form där han spelar tillsammans med sin fru faktiskt, i en form som heter Örren Duan, som jag inte ska gå in på. Men han har ju tagit med sig den här karaktären in i filmen, så han är en väldigt fjollig älskare, och det är kvinnorna som bossens fru som är liksom rivjärnet. Det är hon som köper pistolen här i början för att skydda sig mot mannen och sådär. Så och hon är klädd i grönt och han är klädd i rosa, vilket säger ganska mycket om deras karaktärsfärger också. Och i jämförelse med bröderna Coen regisserade Blood Simple, som är väl en lite mer, båda historierna är väl ganska dystra, eller de är ju noir, båda två. Men den kanske är lite mer humorbefriad än San Chang. Och för att illustrera det så har vi ett klipp här på relationen mellan kärleksparet i de båda filmerna. How come you offered to drive me in this mess? I told you I like you. I never knew that. Well, now you do. Hell. Stop the car, right? Och här hörs alltså kvinnan i Blood Simple som spelas av Frances McDormand. Hon får höra att hennes mans underhuggare har känslor för henne eller är intresserad för henne, och hon säger åt honom att stanna bilen. Är det så här? Det här måste vi undersöka. Och om man jämför det med A Woman, A Gun and the Noodle Shop, så kanske deras relation kan illustreras av ett sånt här klipp. Vad är det vi hör? Ja, det här är när de två har tagit hästkärran ut i öknen. Det är ett fantastiskt landskap som Zhang Yimou har använt sig av. Med sån här liksom storstilat, enormt stort, och så ser man då på långt håll den här liksom kärran med hästen som står där, och de befinner sig där inuti, och där så man kan väl, det intressanta är kanske att den här kärlekshistorien, eller själva stilen egentligen på hela filmen, den kinesiska varianten jämfört med den amerikanska, är ju att båda är allvarliga och spännande och ruska. Så det är inte så att den ena är liksom skämtsam och humoristisk bara, och den andra är liksom allvarlig. Men den kinesiska filmen tar sig mycket större komiska friheter, kan man säga. Att i filmen så finns det väldigt många moment. Det är lite buskis, ja. Varning. Men det är bara inte varning, jag tycker mycket om buskis. Ja, men det är bara för att man har lånat in mycket från den här chi-genren som jag talade om förut. Just den här humorgenren. Som en slags stand-up, kinesisk. Vaudeville eller vad det teater eller så, som man har lånat in. Och då har man lånat, det är inte bara den här Charles & Young, utan det finns även andra. Det finns ju två av de som jobbar i mulbutiken, en som spelas av Mama, som är en sorts Nasse-figur från den här, som ju Nasse är en figur, om ni känner till Kung Markatta, som är en, följer med munken till pilgrimsfärden i Indien, så är han en av de figurerna, de roliga figurerna. Och han ser ut lite grann som han med så här två stora läständer som hänger ner så här ovanför, utanpå läpparna. Och han då i sällskap med en annan, en tjänstekvinna som också jobbar där, som är två, liksom ett komiskt par som dänger varandra i huvudet och liksom skämtar med varandra och driver med varandra. Så att det finns många komiska element som Zhang Yimou har infogat i den här historien. Och, men den här kärleksscenen då, och det jag tänkte säga mer då, det är att den här kärlekshistorien mellan i den kinesiska versionen, den är mycket mer både humoristisk men också mer sofistikerad och lite originell och ovanlig. Man leker ju ganska mycket med könsrollerna. Ja, man gör det. Jo, framförallt. Det är ju liksom att han är den som är mest, vad man ska kalla det, betuttad i henne liksom. Och det är han som analyserar deras förhållande och pratar med henne om deras förhållande. Ja. Och det man hör i klippet är ju hur hon liksom fnissar och han liksom, men skärp den nu, jag pratar med dig, jag vill att vi ska prata. Jo, men han säger då att det finns tre stadier på den kärlekshistorien. Det första är han säger då, tja, alltså att man är dum, eller man blir liksom helt, ja, koko skulle man kanske uttrycka det som, när man blir förälskad. Man förlorar liksom kontrollen över sin egen intelligens, man blir dum, man kan göra vad som helst. Och sen så nästa är stadium igen, det betyder alltså att man blir klistrad, man hänger ihop, och då börjar hon skratta där och säga, hon liksom lite sådär, lite kokett upphetsad, så att man blir sammanklistrad. Men sen det tredje stadiet är när man, det blir fan, och det är när man blir trött, eller liksom att man blir lite avmätt, man har fått nog eller sådär. Och då blir hon lite, och då blir hon upprörd och arg. Och hon säger att, har du fått nog av mig? Jag har inte fått nog av dig. Och sen så börjar hon daska lite på honom. Och så att han försöker då analysera den här kärlekens stadier på ett sätt som både är en, vill ha någon slags sån här folklig filosofi i bakgrunden, men också är, ja, man ska säga, man får lite distans till hela den här historien, hur de förhåller sig till varandra. Det är lite, så det är lite roligt. Och han håller ju på med det nästan hela, på flera ställen att han håller på. Och liksom, hon är inte riktigt mottaglig för det heller, utan hon tycker liksom, herregud, vad du var, alltså, ni genjosin, hur översätter man det? Ja, du har, Du är verkligen om dig och kring dig med oss. Ja, det kan man säga. Du är verkligen om dig och kring dig med oss. Du är verkligen, vad du håller på, vad du tänker till. Tänker till att han reflekterar så mycket över deras förhållanden, medan hon ser det mer som en, ja, att hon har skaffat sig en älskare bara egentligen. Han vid ett tillfälle så har han, visade sig att han har räknat dagarna de har varit tillsammans. Ja, just det. Och det är väl det att, men det får man säga då, att hon har ju en hemsk man som slår henne och så. Så att hon har, så hon kanske är lite mer pragmatisk än vad han är. För han är ju, han har ju bara henne. Så att på det sättet så blir han är mer angelägen om att analysera det. Liksom. Hon tänker mer på den här pistolen som hon har köpt för att skydda sig från mot sin man. Finns det en bra övergång vi kan göra till den tredje filmen? Jag kan inte komma på någon. Det är alltså De sju samurajerna. den japanska westernfilmen nästan, kan man säga. Den gjordes om sen i amerikansk tappning också, Sju vågade livet. Men det är nästan en klassisk westernhistoria. Ja, det, alltså det är intressant är väl att den här perioden i den japanska historien där den här de sju samurajerna ursprungligen placerades liknar rätt mycket liksom den amerikanska västern på 1890-talet då när många cowboys blev arbetslösa för att de stora farmarna tog över och när man drev de här stora boskapsjordarna. Den perioden var över, så att det befanns väldigt många arbetslösa cowboys på samma sätt som det under i den här japanska perioden. Vet du, det kanske lite om Meiji-perioden, jag vet inte exakt när det var, kanske 1840-1850. Så blev det väldigt många samurajer som blev arbetslösa för att man krigade inte längre. Och de kallades för ronin, så därför så kunde de här byborna i den här byn som var varje år blev överfallna av rövare som tog hela deras skörd eller i stort sett alltihopa, de lämnade väl kvar några ax så att de kunde överleva till nästa år och så igen så att de skulle kunna röva den en gång till. Att de byborna hade råd att leja de här arbetslösa samurajerna trots att de var egentligen då för fina för att göra liksom ett sånt lågt jobb. De var ju liksom svärdsmän och så, men ändå så. De var adel. Ja, man kan väl säga det. Och i Kina var det ju lite grann, eller i den amerikanska versionen då, så var det ju lite grann likadant att cowboys höll inte på liksom med att beskydda bybor. Men jag tror att där var väl kanske den här klassaspekten eller så var lite mindre påträngande eftersom cowboys stod ju också ganska lågt ner liksom på den sociala skalan. Men det känns inte mera krystat att den utspelas i västern än att den utspelas i Japan, utan det känns likadant. Men den kinesiska versionen skiljer ju sig från bägge de här två. Och den kinesiska versionen är inte heller en rak anpassning av samma manus, utan den har väl kanske mer inspirerats på det sättet att det också handlar om en by som på olika sätt får beskydd av sju svärdsmän och att byn hotas av någon slags väldigt säker förintelse i en nära framtid. Jo, ja, men det är väl historien, bakgrunden är väl att de... Allt runt omkring är ganska annorlunda. Ja, att byn har gjort uppror, att den här byn också döljer i viss mån, som jag förstår. Det finns en politisk kontext i den kinesiska versionen som inte finns i varken den amerikanska. Att det där är en by som har gjort uppror medvetet. Det är inte så att bara byn har blivit förtryckt av någon krigsherre eller tagit deras skördelse, utan där finns det upprorsmakare liksom, politiskt organiserade upprorsmakare som döljer sig under den här byn, och sen så kommer det då några som har välorganiserade krigsherrar som mot betalning från kejsaren, som jag förstår det, är ute för att döda folk, så de är någon slags i sån här västernkontext som bounty hunters, alltså att var och en har ett pris på sitt huvud, fast här är det då mer att det är ett enhetspris för var och en, och då måste man också ta reda på, när man dödar folk så måste man ha en sån här träbricka där det står vad de heter för att de ska få ut de här pengarna. Och så att det historiska sammanhanget är lite annorlunda och lite mer politiserat. Byborna är ju inte några helt hjälplösa lantbrukare, utan alla kan kampsport. Ja. De är jianghu, alla är medlemmar i jianghu. Hur förklarar man jianghu på svenska? Det är inte riktigt en organiserad triad, men alla är medlemmar av en slags... Det är ju en slags stridsgemenskap, eller några som... Det är ju liksom det finns ju en väldigt lång tradition av sådana bondeuppror i Kina där man har organiserats på olika vis. Så det är ju liksom en slags hemligt sällskap, kanske man skulle hemligt sällskap. Skulle man kanske kunna kalla det. Som drivs, som det har gemensamt att man har vissa hederskoder, en viss hederskodex. Och det var ju så att även i den kinesiska revolutionen så var det ju så att kommunisterna hade ju väldigt mycket kontakter och allianser med såna här hemliga sällskap som fanns på olika ställen. Så att i en samtidskontexten så är det här också helt politiskt korrekt att göra liksom en sån iscensättning av den filmen. För den blinkar ju liksom till den, både till historien och till den politiska den politiska ledningen kan man till och med säga, eller den politiska ideologin, den förhärskande ideologin i Kina. Då. Så det kan man. Så på det sättet så är den väldigt väl liksom insatt ganska i detaljarbetet i den kinesiska kontexten, den moderna kontexten. En ganska uppenbar skillnad i den kinesiska versionen är väl också kvinnorollerna. Om man har sett De sju samurajerna så förekommer kvinnorna bara som objekt för en förälskelse. Det är ett par, ett kärlekspar, en kvinna som är vacker som blir kär i en av samurajerna och en av samurajerna blir kär i henne. Men i den kinesiska versionen så är kvinnorna en hjälte som slåss, som en av de viktigaste, de som blir en av de här sju beskyddarna för sin egen by för att hon är så bra på att slåss. Och en annan kvinnoroll är en av ledarna för de här legosoldaterna som är en fullständigt hänsynslös, livsfarlig, ganska ung tjej. Hon är rakad på halva huvudet och har liksom en man av svart hår som hänger ner och kan lyssna lite på hur hon låter. Huangdi pa ni men zao fan. Si shi zui kuan rong de fa lu. Hon säger till byborna att det finns pris på deras huvuden och att hon inte kommer skona någon ungefär i den här scenen. Och sen skickar hon iväg sin giljotin, som det heter. En rund, snurrande platta som en frisbee, fast som hugger armar och ben av folk. Mm. Och det är inte en engångsföreteelse i den kinesiska filmen. Vi, också i sådana kampsportsfilmer så finns det idag både de som görs i folkrepubliken och kanske ännu mer faktiskt de som görs i Hongkong. Så finns det väldigt många kvinnoroller på alla olika positioner där man tidigare hittade män. Så det är inte liksom man har inte kreerat nya roller speciellt för kvinnor, utan man har liksom placerat in kvinnor med kvinnliga karaktärsdrag, men framförallt med gjorda till samma sorts rollfigurer som tidigare besattes av manliga skådespelare. Så där är någonting ganska påtagligt i kinesisk film, kanske mer faktiskt än man ser i den västerländska filmen. Där anstränger man sig också för att hitta kvinnliga hjältinnor, till exempel Jennifer Lawrence i Hunger Games, Katniss Everdeen och sådär. Men då känner man sig nästan att man känner av liksom ansträngningen, nu måste vi hitta någon här. Men det känns ju så plötsligt så, och i vissa filmer så väljer de fram, det är inte bara en utan det är ganska många. Och att, jag vet inte om det är lättare att göra det i kinesisk film eller därför att det finns fler roller att hitta eller hur det går till, men så är det i alla fall. Skulle du rekommendera några av de här filmerna? Det är ju tre filmer. Jag är inte speciellt förtjust i den kinesiska varianten av Sju samurajer som heter Tijen. Det glömde vi nog säga. Ja, De sju svärden, ja. Det är ju, Seven Swords på engelska. Nej, den blir ju också kanske just själva den där, det som handlar om själva striden då när de rekryteras. Att det är en svärdsguru då som har sju magiska svärd hängande hemma i någon garderob som man plockar fram. Så man sen väljer ut då några av sina egna lärjungar att hantera plus den här kvinnan. Så att där blir det lite mer, inte stickigt men lite mer, alltså intrigen blir lite väl förutsägbar liksom, att det händer det ena efter det andra. Så att jag hade väldigt stort nöje av att se den här Zhang Yimous remake av Bröderna Coens, den här av Blood Simple, alltså den som kallas för A Gun, A Woman and a Noodle Shop, var det så det var? Ja. För den är både rolig och spännande, och den är fantastiskt fotograferad. Det här landskapet är helt osannolikt. Om man har sett Heroes har man fått en smak av Zhang Yimous, landskapsmåleri. Han är ju fotograf från början. Han gör ju alltid fantastiska filmer. Men det som gör att den här filmen är bättre än både Flying Daggers och Hero, det är att den har den har humor. Den liksom är, den, han gör den hela tiden med glimten i ögat tillsammans med det här fantastiska fotografin, den här cinematografin som han ju är en mästare på. Så att han har verkligen släppt loss. Och just att han har plockat in en hel en handfull såna här vaudeville och varietéskådespelare gör att filmen får liksom en helt annan en karaktär, att han använder sig av de här olika typerna i filmen gör att det blir väldigt speciellt. Jag tycker att den var väldigt både spännande och underhållande och vacker. Med den rekommendationen så sätter jag stopp för dig. Jag heter Tilde Levin. Jag heter Göran Sommardal.